Wygraj szybkie 600 co 4 minuty. Wygraj 600 zł tygodniowo przez rok. W każdym losowaniu szansa na premię. Graj w punktach Lotto i na lotto.pl. Żegnamy reklamy. Tu program Trzeci Polskiego Radia. Jest sobota, 26 dzień czerwca, minęła godzina 11. Filip Jarek, zapraszam na serwis Trójki. Pandemia w wyraźnym odwrocie. Minionej doby w całym kraju potwierdzono jedynie 100 nowych zakażeń koronawirusem. W pierwszy dzień wakacji ratownicy przypominają elementarne zasady bezpieczeństwa nad wodą. Wchodźmy do wody spokojnie, ochromy kark, ochromy okolice klatki piersiowej. Wejdźmy do wody tam, gdzie znamy dno. W tym serwisie zajrzymy też do stolicy, gdzie od wczoraj trwa 9. plenerowy ogólnopolski zjazd dużych rodzin. Rodziny mają dostęp do wielu atrakcji, mogą odwiedzić Muzeum Powstania Warszawskiego, Zoo, Centrum Nauki Kopernik. W Polsce w ciągu minionej doby zarejestrowano 100 zakażeń koronawirusem. Zmarło 21 osób. Dla porównania w zeszłym tygodniu było 168 infekcji i 2 razy więcej zgonów. Od wczoraj wyzdrowiało ponad 200 osób, wykonano prawie 45 tysięcy testów na obecność COVID-19. Najwięcej nowych zakażeń potwierdzono w województwie lubelskim, 12 przypadków, a najmniej w województwie kujawsko-pomorskim, 1 przypadek. Nie ustają represje na Białorusi. Tamtejsze Ministerstwo Sprawiedliwości chce skontrolować działalność kolejnej niezależnej organizacji. Tym razem sprawdzone zostaną dokumenty ruchu Za Wolność. Kierownictwo organizacji obawia się, że może to doprowadzić do zakazu działalności. O czym z Mińska Włodzimierz Pac. Ruch Za Wolność został założony w 2006 roku przez ówczesnego opozycyjnego kandydata na prezydenta Aleksandra Milinkiewicza. Jego celem ma być budowa niezależnej i demokratycznej Białorusi. Obecny lider organizacji Juraj Hubarewicz powiedział dziennikarzom, że Ministerstwo Sprawiedliwości żąda, by do 13 lipca dostarczone zostały dokumenty dotyczące jego działalności. Hubarewicz obawia się, że sprawdzanie dokumentów doprowadzi do tego, że ruch otrzyma ostrzeżenie o nieprzestrzeganiu prawa, a w przyszłości zostanie zlikwidowany. Wcześniej białoruskie Ministerstwo Sprawiedliwości zażądało dokumentów dotyczących działalności m.in. Niezależnego Białoruskiego Stowarzyszenia Dziennikarzy i Penklubu. Włodzimierz Pac, Polskie Radio, Mińsk. W pierwszy dzień wakacji ratownicy WOPR-u apelują o rozsądek podczas wypoczynku nad wodą. Sezon dopiero się rozpoczyna. Artur Szymański, prezes bieszczadzkiego WOPR-u, podkreśla, by pływać tylko w bezpiecznych miejscach. Wchodźmy do wody spokojnie, ochromy kark, ochromy okolice klatki piersiowej. Wejdźmy do wody tam, gdzie znamy dno, gdzie wiemy, że ta woda nie jest zbyt głęboka. Artur Szymański dodaje, że z roku na rok ruch turystyczny w Bieszczadach jest coraz większy. Jest to związane zarówno z sytuacją, która panuje i w Polsce, i w całym świecie, że troszeczkę ten ruch zagraniczny jest ograniczony, dlatego wszyscy poznają, odkrywają Polskę na nowo. Bieszczady z roku na rok stają się coraz bardziej popularne. Dzieje się to za sprawą m.in. programów telewizyjnych, ale po prostu to jest piękny kawałek Polski, dlatego tutaj ludzie po prostu odkrywają na nowo. Bieszczadcy ratownicy WOPR-u dyżurują w sezonie letnim przy akwenach do 30 września. 1 lipca zostaną uruchomione kąpieliska m.in. w miejscowości Wołkowyja oraz na Cyplu w Polańczyku. W Warszawie od wczoraj trwa 9. plenerowy ogólnopolski zjazd dużych rodzin. W programie wydarzenia są wizyty w muzeach, warsztaty czy panele. Do stolicy przyjechało w sumie 80 wielodzietnych rodzin. Judyta Kruk, Związek Dużych Rodzin 3+. Rodziny mają dostęp do wielu atrakcji, mogą odwiedzić Muzeum Powstania Warszawskiego, Zoo, Centrum Nauki Kopernik. Tegoroczny zjazd jest realizowany pod hasłem Rodzina, Tradycja, Inwestycja, Przyszłość. Spotkamy się na panelu społeczno-gospodarczym, podczas którego będziemy rozmawiać o sprawach ważnych dla dużych rodzin, o perspektywie i specyfice naszych rodzin w przestrzeni społeczno-ekonomicznej, ale także czeka nas panel lifestyle'owy. Mamy się też z kim bawić. Tak. Pograć czasami w planszówki. Tak. Ja się mogę sama bawić. Ja lubię się bawić lalkami, ale nie lubię lalek. Patronem medialnym wydarzenia jest Polskie Radio. Ta informacja kończy serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. Popada i zagrzmi dzisiaj na południu i południowym wschodzie. Lokalnie burzą może towarzyszyć grad. W Małopolsce i na Podkarpaciu może spaść do 40 litrów na metr kwadratowy. W górach i na wybrzeżu 19-20 stopni, na pozostałym obszarze od 24 do 26. Trójka. Program trzeci. Zapraszamy do reklamy. Media Expert jest cool. Ceny w dół.

Hey Joe, you better lay low and get out of town. I said, hey Joe, where are you gonna run to now? He said, I'm going downtown and I'm gonna get me a passport, see? Well, I'm going down south, way down Mexico way. And there ain't no hangman gonna put no noose around me. Just 'cause I shot her. Just 'cause I shot her down. All right. Dzień dobry, tu Wojciech Cejrowski. Czy słyszą państwo wiatrak nad moją głową? O. Tak robi. No nie dało się już wytrzymać w moim szałerku na prerii, zrobionym ze starego kibla. Nie da się użyć innego słowa poza tym na K, które przed chwilą wymieniłem, dlatego że to było dokładnie to. Nie da się wytrzymać, jak jest na zewnątrz 107 w cieniu Fahrenheitów. Przygotowałem w związku z tym sobie coś, co pozwoli mi łatwo zrobić tę godzinę audycji. Otóż mam ślady na piasku plaży mego mózgu, ślady głębokie i mam ślady też płytkie, ale ślady głębokie, różne takie melodie, które zostają w głowie i nie mogą wyjść. Usłyszałem raz i potem szukam, latami czasami szukam płyty, na której będzie ten jeden utwór, rozpytuję ludzi. Usłyszałem raz w Boliwii Mariposa Traicionera grupy Maná, to akurat łatwa grupa, duża grupa, sławna grupa. Uczył się od nich Carlos Santana i tak dalej, meksykańska grupa, więc to było łatwo znaleźć, ale usłyszałem raz w jakimś sklepie, potem gwizdałem wszystkim dookoła i wszyscy mi mówili, co to za grupa, i zapoznałem się z tą grupą wtedy właśnie. Ta poprzednia piosenka to była jedna z takich, które zostawiły ślad. Usłyszałem raz dawno temu w pierwszym radiu, w którym pracowałem, i z maili wynika, że nie tylko ja, że audycja zostawia ślady, niewywabialne na pamięci melodie, rytmy, które potem siedzą głęboko w głowie, w uchu, w biodrach, i ludzie piszą listy. No, dwa tygodnie temu pan nadawał takie coś tam w środku audycji, było takie o tym, takie było takie pum pum pum pum, i piszą mi, no, na piśmie jest pum pum pum pum, i ja mam poznać, co to za piosenka. Pokażę państwu pierwszą taką, która zostawiła ślad na wszystkich. Na dwa samochody jedziemy przez Afrykę, to jest Namibia, i tam jest strasznie pusto, jest czerwona pustynia i są meteoryty wszędzie, i jedziemy, i jedziemy, i jedziemy, i słonie nas atakują, a my mamy jechać tak 3 dni, żeby dojechać do tego miejsca, w którym mamy kręcić boso przez świat, i jedziemy, i jedziemy, i droga jest prosta, tylko czasami idzie w górę, czasami w dół, takie w górę i w dół, i w górę i w dół jedzie. Nudna droga, bo co z tego, że w górę i w dół, skoro ona tak przez 2 dni w górę i w dół, i nic po drodze nie ma, i stacji benzynowej nie ma, i zabraliśmy kanistry z benzyną, żeby, bo wiedzieliśmy, że nie będzie stacji benzynowej. I ja miałem jedną płytę ze sobą, to była jedna z tych, które nazywam Copias Originales, bo tak na fakturze napisali mi kiedyś w Ekwadorze Copias Originales, czyli oryginalne kopie z płyt oryginalnych. Super zakup. Okładka na ksero odbita, a w środku już taka zwykła płyta wyciągnięta z wypalarki komputerowej, na której ktoś namazał flamastrem, że to jest oryginal, kopia. I tam była piosenka, której szukałem potem przez następne wiele lat. Chociaż była okładka i wiedziałem to, z jakiej to firmy ta płyta, ale nie mogłem tego zdobyć długi czas. I to jest właśnie oryginal, który został wszystkim w głowie. W obu samochodach ta płyta grała, bo jak to jest kopia oryginal, to można ją rozmnożyć w najbliższym sklepie, gdzie sprzedają dowolnie inne płyty w Afryce. Rozmnożyliśmy tę płytę i w dwóch samochodach grała ta sama płyta. Oryginal. Thank you. A mí me gusta cantar de manera original, original, siempre para ti. Y si tú quieres salir, hoy sale. Me gusta independencia, original, original, siempre para ti. Más alta que linda, un corazón como un alcachofa. Para nosotros es una alegría, para vosotros aquí cada día. Tocamos inflar gasolina, tocamos inflar la alegría. Oy, oy, oy, oy, oy, oy. Original. Parece dólares, para nosotros es sin interiores. Tocamos inflar gasolina, tocamos inflar la alegría. Y si tú quieres baila hoy baile. Toma nuestra música solamente original, original, siempre para ti. Y si tú quieres sale hoy sale. Me gusta independencia, original, original, siempre para ti. Original. Został Państwu w głowie ślad? Czy to tylko ja może tak mam? Niezatarty, niewywabialny i na długo ślad i pamięta się tę melodię i tę piosenkę i to jego original. Nie wiadomo skąd. I nie powiem Państwu, nie powiem ani kto, ani co. Z Francji artysta, chociaż po hiszpańsku śpiewa, może mieszka pod granicą z Hiszpanią, może gdzieś tam w Pirenejach mieszka i chodzi sobie piechotą do Muzeum Salvadora Dali. Nie wiem, nie wiem, nie wiem, nie powiem. Nawet jeżeli wiem, to nie powiem. Zostało mi w głowie na długo. I czasami są takie piosenki, które łomocą w głowie, poruszają całymi tygodniami. Panie WC, co to było? Gdzie to kupić? Proszę pana, takie było. No już parę razy pan puszczał i tam była jeszcze... Chopinem jechali, chociaż to była salsa. Co to było? Nie powiem. Ale mnie też siadło w głowie po pierwszym przesłuchaniu i do dzisiaj trzyma. Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia. días que ya no salía. Ahora mismo, mi hermano, yo te vengo a saludar. Escucha, escucha. Oye sonar las trompetas, oye, no puedo sonar. Ricardo viene de frente con su sonido bestial. Zgrzali się grając, zgrzali się i spocili, a dzisiaj u mnie też audycja pod wiatrakiem, no bo jest tak gorąco, że nie wyrabiam bez wiatraka, nie wiem czy państwo słyszą. To co szumi nad głową to jest wiatrak, zainstalowałem wiatrak, bez wiatraka się nie wyrobi, jest 107 Fahrenheitów, państwo sobie sprawdzi ile to jest w normalnych temperaturach celsjuszowych, oni obaj mieszkali w Gdańsku, dodam. To jakby ktoś chciał postudiować historię, to sobie sprawdzi. I nawet czytałem coś takiego, że jeden był zięciem drugiego, a drugi teściem pierwszego. Ale może to jest jakaś ściema tylko po to, żeby termometry lepiej się sprzedawały. Ja na moim termometrze widzę 107, dlatego że to jest termometr amerykański, który dostałem, kiedy kupowałem traktor amerykański. W Polsce by, nie wiem co by dali, czy daliby coś większego, czy co, ale tutaj kupiłem traktor i te, po, już po kupieniu traktora traktowałem tego pana jak handlowca, w związku z tym targowałem się mocno o ten traktor. Jak już kupiłem sobie traktor w Ameryce, to facet mi podziękował w taki sposób, że dał mi termometr, mówi, pan se przyczepi na domu, będzie pan zawsze wiedział, jak gorąco jest. Ja mówię, proszę pana, kiedy będzie tak gorąco, że to będzie zauważalne dla człowieka, bo będzie się człowiek bał, że mu się zważy białko w oczach i mu oczy zbieleją. Kiedy będzie tak gorąco tutaj, to ja nie potrzebuję termometru, bo po prostu po otwarciu drzwi na 2 centymetry, czyli 1 cal, już wiem, że tam jest tak gorąco, że nie mam co wychodzić do termometru, który tam wisi na ścianie. I tak mi go podarował. Wracając do piosenek, które gram i które mam nadzieję zostawią u Państwa też ślady w głowie, takie jak zostawiły u tych, którzy ich słuchali wcześniej, zostawiły ich u mnie. To są dla mnie cenne piosenki, bo ja ich nieraz szukałem latami potem. Gram dzisiaj parami, czyli po 2. Bo z gorąca może ktoś nie wie. Po 2 na 2, raz, dwa, raz, raz, raz, a raz, raz, dwa, a raz, dwa, dwa, ale zawsze po 2 i pod was. I teraz następne piano będzie, żeby było po 2. Tutaj było piano. I nawet nie wiem, czy oni mieli świadomość, że grali Chopina, tylko usłyszeli gdzieś tam, kiedy się uczyli na pianinie, nauczyciel coś tam, palcówki jakieś im robił i pokazał im etiudę rewolucyjną. I nawet nie wiem, czy sobie zdają sprawę z tego, że cytują. Zapamiętał i zagrał. U nas zostawia to głęboki ślad, bo Chopin zostawił ślad i potem słuchamy salsy i znowu ten ślad. A teraz posłuchamy, czy tam będzie etiuda rewolucyjna, czy coś innego, to Państwu nie powiem, ale coś będzie zatopione pośród salsy jak diamentowy pierścionek w ketchupie. Bo salsa to jest sos jednocześnie, nie tylko gatunek muzyczny. I w związku z tym, jak coś jest w salsie zatopione, to tak jak diamentowy pierścionek w ketchupie. Tak gorąco, że nie wyrabia. Gram parami, ale już mi się miesza w głowie. I zgasiłem ten wiatrak. Bo jest tak gorąco, że wiatrak tnie powietrze na plastry, ale te plastry spadają na państwa, jakby pochodziły z pieca... Na mnie spadają, przepraszam, na państwa nie. Jakby pochodziły z pieca Martenowskiego. Więc to są gorące plastry, to są pledy właściwie, a na gorąco pled nie pomaga. Przynajmniej mnie nie pomaga. Gram parami, w związku z tym teraz następna para będzie z Meksyku. To będzie ten sam artysta razy dwa. I ich jest czterech, w związku z tym będzie w zasadzie ośmiu na raz. Z gorąca to mi się już wszystko miesza. To jest piosenka, która zostawiła we mnie ślad na całe lata. Nie szukałem długo, znalazłem od razu, ale potem miałem taką ciągotę, żeby ją ciągle w radiu puszczać, a w radiu mi mówili, proszę pana, piosenka o piwie. No wie pan, jest ustawa i tam są różne tam mandy alkoholowe i tak dalej, a ja mówię do nich, ale piwo może być bezalkoholowe. Tak, ale proszę pana, no jak Meksykanie śpiewają, to oni nawet nie rozumieliby tej koncepcji. W związku z tym my się wszyscy domyślamy, że kiedy on krzyczy na cały bar jeszcze jedno piwo, to no wiemy, co ma na myśli. No przecież nie ma na myśli bezalkoholowego. No proszę pana, on... Tu jest tak gorąco, że on ma na myśli w zasadzie nawet nie piwo, tylko żeby było zimne. It was down in Mexico where I had gone. Not too much Spanish than I had known. I found myself in a terrible pinch. With 10 bad hombres, a gringo to lynch. I was surrounded. Where could I go? They had DOS pistols, I had no gun. I searched my memory for something to say. I had to think quick, could it be my last day? Una más cerveza. Una más cerveza. Una más cerveza. Was all I could say. Una más cerveza. Una más cerveza. Please let me go away. Found a cantina, I went inside. Found a dark corner, a good place to hide. I was no safer when I looked around. I was the only gringo that could be found. A small crowd had gathered around my chair. They said nothing, they just stood there and stared. They handed me a guitar, told me to sing. Oh yes, I remember this Mexican thing. Una más cerveza. Una más cerveza. Was all they could hear. Una más cerveza. Una más cerveza. Una más cerveza. Please bring me a beer. Una más cerveza. Una más cerveza. Was all I could say. Kiedy Meksykanie zaczynają śpiewać z amerykańskim akcentem, zamiast powiedzieć una más cerveza, zaczynają śpiewać una más cerveza, to chyba im przygrzało za gorąco, jest tak jak mnie w tej chwili, ocieram czoło. Na czole jest sucho, gdyż jest tak gorąco, że zanim wypocę, to wyparuję. Za co państwa z góry przepraszam, ale skoro było piwo, to teraz będzie zakąska. Następna piosenka, która zostawiła we mnie ślad na wiele lat i tej już szukałem długo. Tamta pierwsza jest dosyć popularna, więc znalazłem szybko, natomiast tę następną o guacamole. Guacamole to jest takie przystawka właściwie, ale można zjeść jako danie główne, szczególnie kiedy jest gorąco, wyciągnąć sobie z lodówki. Guacamole to jest awokado, do którego jak je posiekać, tam wybrać tę pestkę, oczywiście nie łykać tej pestki, proszę. Halo, gorąco jest, proszę nie łykać pestki z guacamole, bo stanie państwu w gardle. No mało kto ma takie gardło, że przełknie coś, co jest pomiędzy piłeczką pingpongową, a piłeczką do golfa. Pfu, do tego, do tenisa. No, widzą państwo, że gorąco. No więc guacamole, to jest to zielone takie tego i trzeba do tego coś zrobić, żeby chrupało, czyli trzeba posiekać paprykę, no może być słodka. Trzeba posiekać paprykę w takie kostki jakieś, żeby chrupało i do tego trochę cebuli, i do tego trochę jakiejś ostrej papryki, i do tego koniecznie limon, soczek z limonów i wtedy mamy guacamole. Sól, pieprz, jak kto lubi, do mnie jest konieczny zupełnie. I w związku z tym zakąska taka powstaje, taka przystawka i tak dalej. I teraz uwaga. Następna piosenka będzie w zasadzie o guacamole, ale ponieważ jest gorąco, to oni tak to śpiewają, że ona, rzecz się dzieje, uwaga, rzecz się dzieje na bazarku. Ona wzięła jego papryczkę w dłonie, on zaś dwa pomidorki od niej i tak sobie potem robili guacamole. I picked up the onions and the phones. And the way she looked at me, man, I could clearly see that it wouldn't be very long. Guacamole, guacamole, guacamole, guacamole. We'd be making guacamole all night long. Guacamole, guacamole, guacamole. Guacamole. Lubię guacamole, więc zapamiętałem tę piosenkę po pierwszym przesłuchaniu i ślady, bo to jest audycja o śladach, ślady głębokie mogą dotyczyć piosenek płytkich. No ta piosenka była umpa, umpa, umpa, typowe meksykańskie umpa, umpa. Z gorąca to się człowiekowi bryndza w mózgu robi. Lasuje się mózg, topi się i wycieka. I teraz przejdziemy do następnej parki, bo gram dzisiaj parkami, dwójkami, parami, jak to chce to nazwać, ale przytrzymamy się jeszcze tego guacamole. Otóż przejdziemy na wyspy tropikalne z Meksyku, przejdziemy na wyspy karaibskie i tam na jednej z wysp śpiewają kalipso, albo po amerykańsku kalipso. Z gorąca to chryso. I on będzie do niej śpiewał w zasadzie to samo, co nam ten poprzedni śpiewał. Będzie śpiewał nie dotykaj moich pomidorków. To się cały czas dzieje na bazarku i on do niej śpiewa: nie dotykaj moich pomidorków, i mruga okiem. I ona nie wie, czy on mruga z gorąca, czy mruga znacząco. Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia. Please, mister, don't touch me, tomato. Please don't touch me, tomato. Touch me, yummy pumpkin potato. For goodness sake, don't touch me, tomato. Touch me this, you touch me that. Touch me everything I've got. Touch me plum and me apple too. Here's one thing you just can't do. All you do is feel 'em, feel 'em. Ain't you tired of the feel 'em, feel 'em? All you do is squeeze 'em, man. Ain't you tired of the squeeze 'em, squeeze 'em? Please, mister, don't touch me, tomato. Please don't you touch me, tomato. Touch me, yummy pumpkin potato. For goodness sake, don't touch me, tomato. To take advice from me, the more you look, the less you see. If you just must have your way, double the price you've got to pay. All you do is feel 'em, feel 'em. Ain't you tired of the feel 'em, feel 'em? All you do is squeeze 'em, man. Ain't you tired of the squeeze 'em, squeeze 'em? Please, miss, but don't touch me, tomato. Please don't you touch me, tomato. Touch me, yummy pumpkin potato. For goodness sake, don't touch me, tomato. You're hard like a coconut. Nuts on nuts, but nothing but. Before the tempter is sugar and hot, man, make up your mind just what is what. All you do is feel 'em, feel 'em. Ain't you tired of the feel 'em, feel 'em? All you do is squeeze 'em, man. Ain't you tired of the squeeze 'em? Please, mister, don't touch me, tomato. Please don't you touch me, tomato. Touch me, yummy pumpkin potato. For goodness sake, don't touch me, tomato. Mnie to już jest wszystko jedno, powiem państwu. On śpiewał, żeby nie dotykała jego pomidorków, natomiast chyba se zainstaluję klimę w tym studiu, które se zrobiłem daleko stąd w Arizonie. Audycja bez klimy, a dzisiaj jest rekord roku. Na razie to się może zwiększyć wszystko. 107 stopni Fahrenheita, państwo sobie tam przy tego, bo ja nie jestem w stanie przeliczyć tego. W Polsce termometry się kończą, zanim nastąpi 107 Fahrenheitów. Mówię państwu uczciwie. I to jest w dodatku w cieniu. A przecież słońce jeszcze nie zaszło i operuje. I w związku z tym zrezygnowałem dzisiaj z trzech rzeczy. Breakfast, lunch and dinner. Nie mam zamiaru jeść dinera. Lunch to w ogóle, to teraz właściwie powinien był nastąpić. Gdyby w Ameryce dawali chłodnik, to może bym połknął. Ale to musiał być chłodnik taki, który, do którego lodu nawrzucali całą furę z Grenlandii. Natomiast breakfast? Jak był breakfast 6 rano nawet, to już było 90 Fahrenheitów, rekord gorąca. Piosenka, która zostawiła we mnie ślad. Szukałem jej długo po tym, jak usłyszałem raz, bo mi się strasznie dzieci podobały. I pomyślałem sobie, dzieci, które chcą cukierków zamiast śniadania, lunchu i kolacji, obiadu, wszystko jedno. Dzieci, które szukają cukierków, to jest zjawisko takie, które się i w Polsce przyjmie, i za granicą każdy rozumie. I w związku z tym muszę mieć tę piosenkę. Szukałem długo po tym, jak usłyszałem raz. Zostawiła ślad głęboki. Mam nadzieję, że u państwa też zostawi. I'll be eating. eat your breakfast and eat your lunch and eat your dinner too. No more candy, no more cake, nothing but some good soul food. We don't need no breakfast, lunch, or dinner. We can't wait for Halloween and Easter. Walczył do końca. Nie wiem, czy to był facet z przedszkola, pani przedszkolanka, mężczyzna, czy co to było. Walczył do końca, a dzieci mówiły: we don't know. We don't know. Breakfast, lunch and dinner. Nic nie chciały jeść, tylko cukierki. Nie wiem, czy z gorąca, czy z natury dziecięcej. A na trąbie on robił w tej piosence to samo, co wcześniej. Na fortoklapie robili inni artyści, ale salsowi. Cytował klasyczne utwory muzyczne. Ja już z gorąca nie mogę. Więc teraz pokażę Państwu artystę, który zostawił u mnie ślad głęboki. Zastanawiałem się wiele lat, w jakim języku on śpiewa, bo jest to mi znany artysta. Arroyo. Joe Arroyo. Ja go znam, ja mam wszystkie jego płyty i zastanawiałem się przez wiele lat, w jakim języku on teraz śpiewa. Jakiś afrykański język z tych plemion, które do Ameryki Południowej uciekły, czy co, o co chodzi? Czy na statkach wywieziono niewolników i on śpiewa w ich języku? O co chodzi? Ale o co chodzi? Po wielu, wielu latach słuchania tej piosenki, która jest jedną z moich bardzo ulubionych, dowiedziałem się, że on zmyślił całą tę piosenkę. Wysłał ją to tam do ZAIKS-u, zarejestrowali mu słowa do piosenki i wziął wiele pieniędzy, a dopiero potem wszystkim powiedział, że ja nie śpiewam żadnych słów. Ja tylko takie dźwięki wyprodukowałem. To nawet nie jest język. Ja po prostu... Ja mule mało. Co? Ja mule mało. Ja już z gorąca nie wiedziałem, co ja śpiewam i tak zacząłem śpiewać. Mule mało. I wyszło. Ah,